Մայիսը հայերի համար հաղթանակների ամիս է։ Այն հայ ժողովրդի համար նշանավորվում է փառավոր հաղթանակներով եւ ունի պատմական մեծ նշանակություն։ Մայիսի 9-ին նշվում է հայրենական մեծ պատերազմում ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի եւ Շուշի ազատագրման տարեդարձը, ինչպես նաեւ Արցախի պաշտպանության բանակի հիմնադրման օրը։ Շնորհավորում ենք բոլոր հայերի երատոնը, մեր երկրին խաղաղություն եւ անառիկ սահմաններ ենք մաղթում։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Տաղավարում ձեզ հետ աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Հայ ժողովուրդը մեծ խանդավառությամբ և ցնծությամբ նշում է երատոնը։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Բրուտ արդ 2018-ի նախապատրաստական աշխատանքների և նպատակների մասին Քնար Բաբայանի հետ զրույցում պատմում է կավագործ Սերոբ Մամունցը։ Հաղթում է միայն նրանք, ովքեր պայքարում են, մտքեր հաղթանակի մասին։ Եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Ծանր կորուստների տխուր մղձավանջով ու հերոսական պատգամներով հավերժական ու տիեզերական ընդգրկում է հաղթանակի երատոնը։ Մանկությունից հմայվում էի հայոց բերդերի անառիկ բարձունքներով, վեհությամբ ու անառիկությամբ։ Հետո երբ տեսա 116 մարտական դիրքը, որտեղ ընկել էին մեր օրյա հերոսներ Արմենակը, Ռոբերտը, Քյարամն ու Անդրանիկը, հասկացա, որ հայոց բերդը հայ զինվորն է եղել ու կա, որ յուրաքանչյուր թիզ հողակտոր էլ բերդ է, եթե այնտեղ հայ զինվոր է կանգնած։ Տղաները չտվեցին հայոց ոգու բերդը, տղաները վերադարձրին հայոց բերդը։ Միլիարդավոր, միլիոնավոր աստղեր են մարել նրանցից առաջ, մի այդքան էլ պսպղում են երկնքում։ Ես միշտ փնտրում եմ նրանցը, իմը, որն էլի նրանք են վառել երկնքում, ու չեմ մոլորվում, որովհետև միշտ վերադառնում եմ այնտեղ, որտեղ նրանք լույս են թողել հետոյի համար։ Այդ հետոն արդեն իմ ու քո բաժին պատերազմն է, որը սատանայի պես հետևելու է ու անգամ հյուսիսային բևեռում կամ սահարայում է գտնելու մեզ։ Հաստատ, նրանք վերադարձրին այդ անխուսափելիության գիտակցումը։ Շուշի մատույցներում նահատակված տանկիստներ Շահենը, Աշոտը, հետո Արմենակը, Ռոբերտը, Քյարամը, Անդրանիկը, կոմանդոսը 116 դիրքը կարճատև գերավարությունից վերադարձրած Էդիկ Մալոյանը, հասկացա, որ բերդեր ու ամրոցատիպ շինություններ ուրիշ տեղ չպետք է փնտրեմ ու բավարարվեմ միայն նկարահանելով կամ հիանալով։ Արդեն ունեմ իմը, որը հարգեղած դեպքում ինձնով է բերդ ու ամրոց դառնալու։ Մեր պատերազմն ուրիշ է, ցեղասպանության կրկնություն չթույլատրելու կռիվ է, մի բուր հողի վրա արժանապատվորեն ապրելու կռիվ է։ Ու եթե աշխարհում դեռելի զինվոր կա, որ կռվում է հանուն գաղափարի ու արժանապատվության, էլի մեր զինվորն է, ով անկախ քաղաքական, տնտեսական, հասարակական համոզմունքներից գիտի, որ իր տունը ցեղասպան թշնամուս միայն զենքն ու փամփուշտը կփրկեն։ Ու հայու գենը կրողի համար, եթե կա մի կուսակցություն, որին կարելի է աներկբա միանալ, Արմենակի, Ռոբերտի, Քյարամի ու նրանց զինակիցների հիմնածն է։ Այլ ընտրանք չկա, մեր պատերազմն անգամ դժողքում է մեզ գտնելու, քնած ժամանակ, աշխատանքի ժամին, ծովում, ջրում, ցամաքում, օտար ափերում։ Հայի պատերազմն ու կռիվն ուրիշ է, միայն մեր բաժին բերդը պահելով ու հարգեղած դեպքում հետ վերադարձնելով է արժանապատիվ ապրելու կերպը։ Հաղթանակի բերկրանքն ու հպարտությունը արյան գին ունեն, ցավոք շատ հաճախ։ Վաստակաշատ մանկավարժ Ալբերտ Միքայելյանը նույնպես հարազատներ է կորցրել Արցախյան գոյամարտում։ Մտամոլոր քայլում էր փողոցով, երբ հանդիպեցինք։ Հաղթանակի ուրախությունն ու կորստյան անմոռաց ցավն անբաժան ուղեկցում էին նրան։ Հաղթողն էլի հաղթանակի տոնական տրամադրությունն է, որի զոհասեղանին քույրն ու եղբայրն իրենց կյանքն են դրել։ Այս երատոնի արդյունք ցանկանում եմ ամենալավն ու բարի թող միշտ խաղաղություն լինի աշխարհում։ Տեսա, որ այսպես մի տեսակ տոնական եք հագնվել, կա այդպիսի տոնական զգացողություն։ Ես միշտ էլ այս տոները մի առանձին ձևով եմ ընդունել, և գիտեք, քանի որ իմ եղբայրներ, քույրս էլ Արցախյան պատերազմում զոհվել են, հարգում եմ նրանց արյամբ ստեղծված այս ազատ, անկախ Արցախի հողը։ Հաղթանակը ինչ է ձեզ համար։ Հաղթանակը ինձ համար ամեն ինչ է։ Հաղթանակը ինձ համար կյանք է, հաղթանակը ինձ համար անդորություն է, հաղթանակը ստեղծագործական աշխատանք։ Քույր ու եղբայր են Արթուր և Արիանա Սարումյանները, անսկող մանկական հիացմունքով են պատմում օրվա տեսածի ու ապրումի մասին։ Երատոնի նրանց հերոսը հայ զինվորն է։ Մենք գնացել ենք հրապարակ եւ այնտեղ շատ լավ էր, քանի որ այսօր մայիսին էր, այնտեղ կային շատ զինվորներ եւ մենք նկարեցինք ու տեսանք այնտեղ շատ զինվորներ, շատ լավ անցավ։ Ինչ է կարել այնտեղ։ Մոսնել ենք զինվորների հետ։ Այսօր ինչ օր է։ Այսօր մայիսին է, հաղթանակի տոն օրը։ Ինչ է հաղթանակը քո պատկերացմամբ։ Հաղթանակը երբ պատերազմ հաղթում ես։ Այսօր գնացել եմ մեր քաղաքով զբոսնել եմ, այսօր մայիսի 9-ը հաղթանակի տոն օրը, ես այնտեղ հանդիպել եմ շատ-շատ զինվորների։ Փայստազորի գնդապետ Շահեն Այդինյանը հաղթանակի երատոնը պատահականություն չի համարում, որովհետև Արցախյան ազատամարտի եւ այսօրվա սերունդներն իրենց արյան մեջ հայրենական մեծ պատերազմում հերոսացած պապերի պատգամներն են կրում։ Երատոնը ըստ ինձ պատահականություն չէ, որովհետև ավակ սերունդը սովորեցրեց հաղթանակը եւ այս սերունդը, որ գրավեց Շուշին եւ բանակ ձեւավորեց, նա օրինակ ուներ ավակ սերունդի, ովքեր հայրենական մեծ պատերազմում կրել էին հաղթանակ։ Եվ այս հաղթանակների շարունակությունը ըստ ինձ այսօրվա խորը, այսինքն որ կար ամենաճարագույն ճշնամու ֆաշիզմի դեմ հաղթանակ եւ կար այդ հաղթանակի վրա հիմնված երատով, այսինքն մենք թոթափեցինք մեր այն լուծը, որը որ պարտադրված էր խորհրդային կարգերով, եւ այսօր փառքաստու հույս ունեմ, որ կլինեն ավելի նոր հաղթանակներ։ Ինչ է ընդհանրապես հաղթանակը։ Հաղթանակը դա ուժերի գերլարումով ավելի բարձր արդյունքի հասնելն է։ Քաղաք կյանքում դա ինչ որ նոր բնագավառի հասնելու ձգտում է, պատերազմում դա շտամու նկատմամբ առավելություն է, որում բազմակողմանի։ Դժբախտաբար հաղթանակները կրվում են շատ դեպքերում նաև կորուստներով, որը պատերազմի օրենք։ Հաղթանակը դա առավելագույնի հասնելն է տվյալ իրավիճակ։ Եվ ձեր շնորհավորանքները բարեմաղթանքներ։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորին, բոլորին։ Պետք է հիշենք, որ այս հաղթանակները ձեռք են բերվել մեր զոհված ընկերների արյան գնով, և առաջին շնորհավորանքս մաղթում եմ զոհված ընկերների ընտանիքներին, նրանց երեխաներին, նրանց ծերուններին, որ այսօր չվհատվեն, զգան, որ այո, նրանց միջոցով է այսօրվա օրը բացվել։ Հաղթանակի երատոնն էլ հայոց պատմության մյուս հիշարժան օրերի նման անցյալն ու ներկան վերարժևորելու, ունեցածը գնահատելու, գլխից էլ, կյանքից էլ վեր պահելու հաստատակամությամբ լցվելու առիթ է։ Այսօր եկել է մի սերունդ, որն իրավամբ ու պատվով կրում է, կռում է անկախության արժեքները, մի սերունդ, որը գերազանց է սերտել նախնյաց հերոսական պատգամները, և ուրեմն շնորհավոր հայոց հաղթանակի այն ոգին, որը դեռ բազմապատկելու է երատոնը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Խաղաղության մեջ ամենքիս ճակատագրերն են տարբերվում, բայց հայրենիք պաշտպանելիս դառնում ենք մի երկինք ու հող, անփորձանվախ հոգիներից հավաքվեցինք, բանակ դարձանք, մեր անցյալի հերոսներից շարանգեցինք մի երազանք, երկիրը սեր է հողը կյանք, խաղաղ երկնքով կգամ տու, թող կրկի քեզ ընկերս հիմա, իմ կողմից թող քեզ ասի իմա, հին օրերից մինչև ներկա հիշողության կամուրջը կա, հոխված դեմքեր սերունդ մի նոր, որ իր կռիվն ունի այսօր, կա երազանք, որի համար պիտի պայքար լինի համար, ձերքեր որ նոր են սենք բռնել, ուշք ունենան ծաղիկ տանել, մահվան դեմ կյանքն է առավել. Բարեկամներ, այժմ ձերում կնդրության ենք ներկայացնում մշակութային լուրեր։ Հայաստանյան վերջին օրերի իրադարձությունները մեկ գրքում։ Հունիսին լույս կտեսնի հայկական Թավշյա հեղափոխությունը։ Նորաստեղծ գրքի հեղինակն է քաղաքագետ, գլոբալիզացիա և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը։ Գիրքը լույս է ընծայվում Edit Print հրատարակչության նախաձեռնությամբ։ Այն ոչ միայն հեղափոխական ընթացքի յուրատեսակ քրոնիկոն է, այլև վերջին տարիների կարևորագույն քաղաքական իրադարձության ամբողջական հավասարակշիռ վերլուծություն։ Գրքը Հավաքում ներկայացված է նաև հայկական Թավշյա հեղափոխությանն առնչվող միջազգային փորձագետների գնահատականները։ Գրքի հեղինակ Ստեփան Գրիգորյանը միջազգայինորեն ճանաչված քաղաքագետ և փորձագետ է։ Նա եղել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում։ Այժմ Ստեփան Գրիգորյանը 2012-ին հիմնադրված գլոբալիզացիա և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահն է։ Ստեփան Գրիգորյանը ոչ թե պարզապես հետևել է վերջին օրերին Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, այլև դրանց անմիջական մասնակիցն է եղել։ Իդեպ հեղափոխության օրերին գրքի հեղինակը նաև ձերբակալվել է։ Այս օրերին Գրիգորյանը պարբերաբար հարցազրույցներ է տվել ոչ միայն հայաստանյան, այլև արտասահմանյան լրատվամիջոցներին վերլուծելով Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը։ Տեղեկացնենք, որ հայկական Թավշյա հեղափոխությունը ներառելու է նաև երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների կադրեր։ Գիրքն ընթերցողի սեղանին կդրվի այս տարվա հունիսին։ Edit Print հրատարակչության նախաձեռնությամբ գիրքը միաժամանակ լույս է տեսնելու հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, լայն շրջանակներին մեր պատմության կարևորագույն էջերը ներկայացնելու նպատակով։ Հոլիվուդյան դերասան Ջոնի Դեփը Լաբիրինթոս ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ հարձակվել է տեղակայման հարցերով մենեջերի վրա։ Հայտնի է, որ այժմ Դեփը նկարահանվում է ռեժիսոր Բրեդ Ֆուրմանի Լաբիրինթոս ֆիլմում։ Իրական դեպքերի վրա հիմնված ֆիլմում Դեփը կատարում է ռեփեր իսպանությունը քննող Խուզարկոյի դերը։ Միջադեպը տեղի ունեցել Լոս Անջելեսի կենտրոնական փողոցներից մեկում նկարահանումներ անելու ժամանակ։ Դեփն ամբողջ օրը խմել է եւ խառնվել դրվագի նկարահանման աշխատանքներին։ Նշվում է, որ նկարահանումների համար փողոցը փակելու ժամանակը լրացել է և տեղակայման հարցերով մենեջերը տեղեկացրել է ռեժիսորին, որ պետք է հեռանալ, վերջինս էլ իր հերթին կոչ արել ասել դա Ջոնի Դեփին։ Մենեջերը մոտեցել է դերասանին և տեղեկացրել, որ սա վերջին դուբլն է և որպես պատասխան դերասանը փորձել է հարվածել նրան։ Միջադեպի ականատեսի խոսքով դերասանը շատ մոտ է կանգնել մենեջերին և ասել, որ նա չունի այդ իրավունքը։ Բարեբախտաբար դեպքին ժամանակին կանգնեցրել են և թույլ չեն տվել հարվածել օգնականին։ Կաննի կինոփառատոնի ժյուրիի անդամներ դերասանուհիներ Քեյթ Բլանշետը և Քրիստեն Ստյուարտը պատմել են, ինչ է պետք Կաննի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու ճյուղ մրցանակին արժանանալու համար։ Կարծում եմ, ոսկե արմավենու ճյուղի տերն արդեն որոշված է մրցանակի անվանումով։ Նա պետք է լինի լավագույնը ամեն ինչում։ Դերասանական խաղ, ռեժիսուրա, օպերատորական աշխատանք, անհավանական թիմ, որը հնարավոր է դարձնում ֆիլմը։ Սա մի կինոֆիլմ է, որն ապրում է ոչ միայն ստեղծողների և ժյուրիի երևակայությունում, այլ նաև վերապրում է փառատոնը, ասել է Բլանշետը։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայում բացվել է Կաննի 71-րդ կինոփառատոնը։ Բրյուսելի արվարձանում 57 տարեկանում կյանքից հեռացել է երգչուհի մորանը։ Այս մասին տեղեկացնում է BBC News-ը։ Նշվում է, որ երգչուհի դին հայտնաբերվել է նրա բնակարանում։ Մահվան պատճառը դեռ հայտնի չէ։ Աղբյուրի հաղորդմամբ երգչուհին մահացել է Բրյուսելում համերգ տալուց մի քանի օր անց։ Սա մորանի առաջին ելույթն էր երկարամյա դադարից հետո։ 2016 թվականին նա ժամանակավորապես դադարեցրել է իր կարիերան ձայնալարերի հետ կապված խնդրի պատճառով։ Մորանը պլանավորում էր համերգային շրջագայության մեկնել 2019 թվականին։ 1986 թվականին կարիերան սկսելուց ի վեր Մորան ավելի քան 10 ալբոմ է թողարկել։ Նրա վերջին ձայնասկավառակը թողարկվել է 2014 թվականին։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Душа пустота, в серой дымке исчезли родные места. Корабли обгоняют чужую волну, командиры уводят солдат на войну. Но как тени веков, исчезая во мгле, остаются навеки в далекой земле. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки ждут. под звездным покровом мосты одеваются в черные краски цветы. Кто-то завтра погибнет от рук палача, и в квартире напротив зажжется свеча, и польется молитва: спаси, сохрани. И послышатся крики: верни мне, верни. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят, и сердца их наполнены жгучей тоской, и не слышно крича: возвращайся домой, домой. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят, и сердца их наполнены жгучей тоской, и не слышно кричат. Եթերում Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV GTM կայքի ռադիոբաժնում։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Բրուտարտ 2018-ի նախապատրաստական աշխատանքների եւ նպատակների մասին Քնար Բաբայանի հետ զրույցում պատմում է կավագործ Սերոբ Մամունցը։ Բրուտարտ 2018 կավագործության առաջին սիմպոզիումը կմեկնարկի հունիսին Շուշիի Նարեկացի արվեստի միությունում։ Սիմպոզիումի գաղափարը կավագործ Սերոբ Մամունցինն է եւ Նարեկացի արվեստի միության ղեկավար Հայկ Պապյանինը։ Կավագործ Սերոբ Մամունցն է պատմում Բրուտարտի նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Հայկ Պապյանի հետ միասին նախաձեռնեցինք Բրուտարտ կավագործական սիմպոզիումը, որը կլինի հունիսի 20-ին մինչև հուլիսի 5-ը։ Սիմպոզիման ֆորմատը նախատեսել ենք միջազգային, մասնակիցների թիվը կլինի 7-ը։ Հիմա ընթացիկ կազմակերպչական փուլում ենք եւ կարելի ասել շինարարական, որովհետեւ ընդհանուր տեղանքն ենք համապատասխանեցնում, թերսման վառարան ենք պատրաստում ավանդական տարբերակով, փայտով, եւ ընթացիկ աշխատանքներն ենք տանում։ Ծրագրին միացել է Մշակույթի նախարարությունը Արցախի, որը ողջունում ենք, նաեւ հույս ունենք, որ ուրիշ հովանավորներ կմիանան մեզ, որպեսզի ծրագիրը ավելի արդյունավետ հանձնացնենք։ Բրուտարտ 2018 թվականի սիմպոզիումը կավագործական կազմակերպում ենք Շուշիում, մեկնարկը լինելու է Շուշիում Նարեկացի արվեստի միությունը։ Մինչ այսօր սիմպոզիումին մասնակցության հայտ են ներկայացրել միայն Հայաստանի Հանրապետությունից, արտերկրի կավագործների հետ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Սերոբն ասում է, որ կավագործների մի մասին մտահոգում է լարվածությունը Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայտեր ունենք Հայաստանի տարածքից, դեռ փորձում ենք գտնել կավագործներ արտասահմանից։ Այսօր խոսացինք մենք Ռուսաստանում մի քանի անձանց հետ, որոնք մտավախություններ ունեն երկրի վիճակից, բայց խոսակցությունը շարունակվում է եւ կտեսնենք ինչ արդյունքի կհասնենք։ Հիմնականում ֆինանսի հետ է կախված, ընդհանրապես նման միջոցառումներում պետք է լինի նորմալ ֆինանս, որպեսզի մենք կարողանանք մասնակիցներին եւ հոնորարով ապահովել եւ այլ ծախսերով։ Իսկ հիմա մենք կարողանում ենք ընդամենը Երևանից մինչև Արցախ եւ այդտեղից ծախսերը մնալու եւ հետ մինչև Երևան։ Եթե կարողանան գտնել հովանավորներ, ինձ թվում է կարող ենք նաեւ մի փոքր հոնորարներ հատկացնել մասնակիցներին։ Մարտի գումար են ծախսում, գալիս են, հասնում են ստեղ, արվեստի գործեր են թողում եւ պետք է դա ինչ-որ գնահատականի արժանանա, գոնե մի փոքր սիմվոլիկ գումարով։ Կազմակերպիչների խոսքով սիմպոզիումի ընթացքում ստեղծված աշխատանքները հետագայում ցուցադրվելու են տարբեր պատկերասրահներում։ մեկ կամ երկու մենակիչ աշխատանքներ պետք է լինեն միջին չափերի։ Մենք հրցման վառարանը փորձում ենք շատ մեծ պատրաստել, համարյա 1.20 մ վերաբարձրությունը եւ 1 մ լայնություն, որը հնարավորություն կտա ավելի ազատ ու ավելի մեծ աշխատանքներ կատարել։ Սիմպոզիումից հետո նախատեսում ենք այդ աշխատանքները ցուցադրել տարբեր պատկերասրահներում, հավանաբար գովազդները կլինեն, կատալոգ կտպագրվի, պետք է կարողանանք այնպես անել, որպեսզի նաեւ հաջորդ տարի համար, ինչ որ արդեն որոշ աշխատանք պատրաստ լինի, որպեսզի արտասահմանի մասնակիցները արդեն պատկերացում կազմեն կոնկրետ որտեղ են գալիս եւ ինչի համար։ Սերոբ Մամունցն է պատմում Brut Art 2018-ի նպատակների մասին։ Նպատակ Արցախում զարգացնել նկավագործությունը, ժողովրդին ծանոթացնել այդ արվեստին, քանի որ ժողովրդի հասկանալի նկավագործությունը դա միայն սպասքը չէ, ապսե կամ կուրս սարքելը չէ։ Նկավագործությունը ինքը լայն հասկացողություն է եւ հիմիկվա դրությամբ աշխարհը ընկալում է որպես արվեստ, այսինքն հիմնականում նկավագործները ստեղծում են արվեստի գործեր։ Նպատակներից մեկը դա է, որպեսզի այդ մշակույթը զարգացվի եւ ժողովուրդը սկսեն սիրել, հասկանալ, շփվել, ինչու՞ չէ։ Սիմպոզիումի ընթացքում մենք նախատեսում ենք, որ ասենք հյուրեր կամ ուսանողներ կլինեն, կգան կնայեն, հնարավորություն կլինի շփումը եւ կավագործների հետ, սիմպոզիումի մասնակիցների եւ կավի հետ, տեղում իրանք ինչ որ մի բան պատրաստեն։ Նաեւ կազմակերպելու է վարպետաց դասեր մասնակիցների կողմից, այդ ամենը նախատեսված է, ամեն օր մի վարպետ վարպետաց դասեր կկազմակերպի։ Ունեմ ուսանողներ, նաեւ իրանք կհրավիրենք մասնակցելու ինչ որ փուլերի, process-ների, ոչ թե որպես սիմպոզիման մասնակից, այլ որպես դիտորդ, եւ իրանք տեղում էլ ինչ որ բաներ կստեղծեն։ Ուսանողներն էլ լրիվությամբ պատկերացնեն, որ դա միայն արհեստ չի, գտնեն, որ դա շատ կարեւոր է։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Artsakh is a part of Armenia. Today, well, on December 10th, 1991, there was a referendum in Artsakh where the people here decided to declare an independent republic of Artsakh. Despite that, I think that's only an a provisional decision. I think it's the only real future for Armenia, for Artsakh to be reunited with Armenia. It's the most natural, most logical outcome of all. Մերուկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:46 րոպե։ Հաղթում են միայն նրանք, ովքեր պայքարում են մտքեր հաղթանակի մասին։ Ճակատամարտում հաղթանակի է հասնում նա, ով հավատում է հաղթանակի։ Ոչ բանակի հզորությունը, ոչ զենքի որակը, այլ հոգու ուժն է ապահովում հաղթանակ։ Մարդիկ ծնված են հաղթանակների, այլ ոչ թե պարտությունների համար։ Խիզախ մտքերը առաջատար խաղաքարերի դերն են կատարում, նրանք զոհվում են, սակայն ապահովում են հաղթանակ։ Պարտությունը մարդկանց դարձնում է անպարտելի։ Ուր միաբանություն, այնտեղ հաղթանակ։ Հաղթում են միայն նրանք, ովքեր մարտնչում են։ Միասնություն, ահա գրավականը հաղթանակի։ Պատերազմի թե խաղաղության մեջ միևնույնն է։ Հաղթողը միշտ ընդունում է հաղթվածի որոշ գծերը։ Հաղթանակի կարելի է հասնել արագ, դժվար այն ամրապնդելն ու պահպանելն է։ Հարգելի ուկենդերներ, այժմ օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօր հաղթանակի եւ շուշի ազատագրման օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ջոն Բրաունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հանուն սևամորթների ազատության պայքարի մարտիկ, Գուստավ Դե Լավալը, շվեդ ինժեներ գյուտարար, Ջեյմս Մեթյու Բարին, շոտլանդացի գրող, Հովարդ Քարթերը, բրիտանացի հնագետ եգիպտաբան, Ջորջ Բարքերը, ամերիկացի նկարիչ, Խոսե Օրտեգայի Գասեթը, իսպանացի փիլիսոփա, Մանֆրեդ Էյգենը, գերմանացի ֆիզիկոս-քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ֆյոդոր Բոնդարչուկը, ռուս դերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ, հաղորդավար։